کی طرح ہے جیسے کہ گندی بات سے بچنا. اتنا میڈیا بالکل یعنی خراب ہو گیا. جیسے اخباری معاملات تو اس میں بھی گندی خبریں عام ہوتی ہیں, خوب چمکا کر دی جاتی ہے. جن لوگوں کے ساتھ گندے کام ہوئے یا جن عورتوں کے ساتھ گندے کام ہوئے, اس میں ان عورتوں کی تصویر بھی دی جاتی ہے. اب اس کی عورت کی تصویر اور پھر اس حوالے سے دینا, یہ بتائیے کہ جو دیکھے گا اس تصویر کو اور جو اس خبر کو پڑھے گا, اگر کوئی ولایت کے درجے پر پہنچا ہوا ہے تو آنکھیں بند کر لے گا اور اس خبر کو پڑھے گا بھی نہیں, نہ مطلب اس تصویر کو دیکھے گا. جو ولایت کے درجے کو نہیں پہنچا, وہ پڑھ کر اور تصویر کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ یوں ہوا, وہ اپنے ذہن پر کیسے قابو پائے گا؟ وہ وسوسوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائے گا؟ وہ گندی سوچ سے کس طرح نکلے گا؟ تو ایسی خبریں پڑھے کائے کو, ایسی تصویریں دیکھے کائے کو. تو آج کل تو پورے اخبار فلمی ہوتے ہیں, فلمی اخبار ہوتے ہیں, پھر لوگ رنگین اخبار زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ رنگینیاں ہوتی ہیں, رنگین تصاویر ہوتی ہیں. اگر تصویروں کی نیت سے کہ رنگین اخبار اس لیے لیتا ہے کہ اس میں تصویریں ہوتی ہیں, تو اس کا تو لینا بھی حرام ہو گیا ایسے اخبار کا کہ اس نے تصویر کی وجہ سے خریدا, کہ معاذ اللہ تصویریں اور عورتوں کی تصویریں اور کیا کیا ہوتا ہے اس میں. تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. اگر ہمارا میڈیا درست ہو جائے نا, ذرائع ابلاغ جس کو بولتے ہیں, یہ میڈیا میں آپ لوگ شاید زیادہ سمجھتے ہیں, کہ یہ سب درست ہو جانا ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے. ان کی وجہ سے بھی بہت خرابیاں جنم لے رہی ہیں, کیا ریڈیو کیا ٹی وی. یہ مطلب پھر اب تو خیر کمی تھی تو انٹرنیٹ نے سب کو پیچھے رکھ دیا. انٹرنیٹ اتنی بری بلا آ گئی ہے, توبہ. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ روز تو کہتا ہے انٹرنیٹ پر میرا بیان ریلے ہوتا ہے, اور آج یہ انٹرنیٹ کے خلاف یہ شروع ہو گیا ہے. دیکھو جو موضوع بنا فحاشی کا موضوع بنا تو انٹرنیٹ از فرسٹ فحاشی پھیلانے میں. جی ہاں, اگر ہم نے انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی اچھا کام شروع کیا ہے تو اس کو کوئی برا نہیں کہا جائے گا. بھائی چھری ہے, چھری پھل اور سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں, بندے کا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں, تو ہم تو پھل اور سبزی کاٹ رہے ہیں. اس سے جو گلا کاٹے وہ مجرم ہے نا, مگر یہ انٹرنیٹ ہے گلا کاٹنے والا. اس کو میں مشورہ کسی کو نہیں دیتا کہ تم بیان سننے کے لیے انٹرنیٹ گھر میں بسا لو. جس کے گھر میں انٹرنیٹ ہو اور وہ بول دے کہ میں گناہوں سے بچ گیا, تو شاید وہ بھی ولی سے کم نہیں ہوگا. نہ سوال ہی نہیں, جس کے پاس وہ انٹرنیٹ ہو کمپیوٹر ہو اور وہ بولے کہ مطلب میں بدنگاہی سے بچ جاتا ہوں اور ایسی کوئی تصویر میرے سامنے نہیں آتی. اس لیے کہ پرابلم اس میں یہ کہ وہ تصویر خامخواہ آ جاتی ہے, آپ کچھ اور تلاش کر رہے ہیں, اس میں بٹن چلا رہے ہیں آپ اس کے, اور آپ کچھ دیکھ رہے ہیں تو اچانک کوئی نام محترمہ آ کر اپنی نحوست لٹانا شروع کر دیتی ہے. چلو یہ اچانک آ گئی, اس میں آپ کا قصور نہیں ہے, گناہ بھی نہیں ہے. پہلی نظر وہی کہ پہلی نظر جو اچانک پڑی وہ معاف ہے, لیکن اگر اس کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے تو, یا بار بار نظر پڑ رہی ہے اس کا حل نہیں نکال رہے تو, تو بعضوں کا تو اس کا حل زیادہ مشکل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر یہ اوپر کی طرف تصویر آئی, تو اس پر آپ اوپر رومال رکھ کر تھوڑا سا سرا اس کا تصویر پر لٹکا دیں, تو اب یہ اس کا نامراد کا چہرہ چھپ جائے گا. اگر بیچ میں آ گئی ہے تو اس کا بھی اسی طرح کوئی رومال ڈال کر, یا کوئی اگر آپ کام کر رہے ہیں اور یہ ٹلتی نہیں ہے تو کوئی ایسی صورت کریں اس کو آف کر دیں. آف کر کے اثر نوش کی ترکیب بنائیں, یا کوئی اور مطلب جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں وہ اس کی ترکیب بنا تو سکتے ہوں گے. میں نے آج تک نہ انٹرنیٹ آن کیا ہے نہ آف کیا, مجھے آتا نہیں ہے. میں نے زندگی میں کبھی ٹی وی آن آف نہیں کیا, تو انٹرنیٹ تو ابھی نہیں ایجاد ہے. مجھے آتا ہی نہیں ہے, مطلب مجھے کیا بتاؤں آپ کو, ٹیپ چلانا بھی نہیں آتا, ٹیپ ریکارڈر, تو میرے کو بہت زیادہ کم پڑتا ہے, تو ٹیپ ریکارڈر بند کرنا بھی نہیں آتا. مگر اتنا پتا ہے مجھے پلے اور یہ لکھا ہوتا ہے, ان کو کوشش کریں تو آن بھی ہو سکتا ہے, آپ بھی ہو سکتا ہے اس کے. میں نے تو کئی ٹی ویوں کو سنسار بھی کیا, میں نے وہ کام کیا جو آپ نے شاید کبھی نہ کیا ہو. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ مطلب فحاشی جو ہے نا, فحاشی عریانی, یہ مطلب

ایک ایسے شخص کے بارے میں جو مطلب مسلمان ہے بھی میں جانتا ہوں، اور اس کے خلاف کسی نے مجھے پمپلیٹ دیا، تو ظاہر دل تو کرتا ہے کہ پڑھیں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، لیکن میں نے الحمدللہ یہی سوچ کر نہیں پڑھا کہ میں پڑھوں گا، تو میں نے جس نے مجھے دیا اس کو میں نے پوچھا کہ میں یہ پڑھوں، اس نے بولا فلاں کے خلاف لکھا ہے اس میں، تو میں نے اس کو پوچھا کہ اس کو پڑھنے سے نیکیاں کتنی ملیں گی، تو اس نے کہا نیکیاں تو کیا ملیں گی، تو میں نے کہا پڑھنے سے کیا میں ان کے عیوب پر آگاہ نہیں ہو جاؤں گا، تو یہ تو ہے، اچھا یا تو عیوب پر آگاہ ہوگا، یہ بھی کیسے پتا چلے کہ یہ عیوب ہیں، ہو سکتا ہے تہمتیں ہوں، تہمتیں ہی ہوتی ہیں عموماً، تو ان تہمتوں کو میں ان کا عیب سمجھوں کہ وہ ایسا ہے، تو یہ اور مصیبت کے بغیر تحقیق کے ایک کی سن کر آدمی دوسرے کو برا سمجھ لے، یہ بھی گناہ ہے، تحقیق بھی ضروری ہے، جب تک یعنی کوئی اس سے قرائن نہ ہو کہ وہ برا ہے واقعی ایسا ہمیں پتا ہو، یا کوئی قرینہ ہو جس سے پتا چلے، خالی یہ پڑھ کر ہم ذہن بنا لیں، تو یہ اخباروں میں اور میڈیا میں یہ باتیں بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو خوب اچھالتے ہیں اور مطلب بیڑا غرق کرتے ہیں، یہ میں آپ کو تہدید سے نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ مطلب یہ ذہن، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ مدنی ذہن ہمارے اسلامی بھائیوں میں منتقل ہو جائے، میں مرنے سے پہلے اپنی مدنی سوچ یا جو کچھ اس طرح کی سوچیں ہیں وہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلامی بھائیوں میں منتقل ہو جائیں، اگر ہم یہ ذہن بنا لیں گے نا، ہم تو برا کسی کا دیکھیں سنیں نہ بولیں، نہ برا کسی کا دیکھنا ہے نہ مسلمان کا، بلا ضرورت شرعی بلا مصلحت شرعی کسی کا برا دیکھیں نہ سنیں نہ بولیں، اگر یہ ہمارا ذہن اس میں جم جائے نا، میں کہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا یہ مدینہ مدینہ ہو جائے، اتنی ترقی ہو جائے معاشرے میں کہ سب نیک بن جائے، پرہیزگار بن جائے، ہر گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے، جھگڑا اسی لیے کہ مطلب ایک دوسرے کی کان لگا کے سنتے اور کسی کی سنتے تو اس کی باتوں میں آ کے پھر اس کے خلاف ہم لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے کوشش یہ ہو کہ ہم کسی کی برائی سنیں ہی نہیں، کسی کی برائی پڑھے ہی نہیں، کہ خامہ کا دل میں شیطان جما دے وہ بات اور ہم کسی کے اچھے آدمی کے مسلمان کے مخالف ہو جائیں، ہاں جو بدعقیدہ ہیں، جو بد مذہب ہیں، جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے ادب ہیں، جو صحابہ کرام علیہ مردوان کے بے ادب ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے جنازے کو چاہے مدینے کے کتے کھا جائیں، ایسے لوگ میرے جنازے کو کندھا بھی نہ دے پائیں، مجھے اللہ کے محبوب سے محبت ہے، یہ گواہ رہیے گا آپ، تو محبت کی ایک مطلب یعنی کہ دلیل یہ بھی ہے کہ جو اپنے محبوب کا مخالف ہو اس سے نفرت ہو، تو جو میرے محبوب کے بے ادب ہیں مجھے ان سے شدید نفرت ہے، میرا کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناتا نہیں، میرے دوستوں میں کوئی ایسا نہیں، الحمدللہ، کوئی دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، میرے تعلقات بھی مراسی نہیں ہے، اگر کوئی میرا رشتہ دار ہو بھی بالفرض تو وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، میرے رشتہ دار تو آپ ہیں، میرا خاندان آپ ہیں، آپ ہیں، جاری رہے گا، میرا خاندان جو ہے نا یہ دعوت اسلامی ہے، الحمدللہ میرا خاندان دعوت اسلامی ہے، اگرچہ میری برادری میمن ہے، میمنوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، لیکن الحمدللہ میری برادری جو ہے نا یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں سے تعلق رکھتی ہے، تو آپ چونکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں آپ میری برادری ہیں، اور جتنے میمن یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ بھی میری برادری ہیں، میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا اللہ، بقیع پاک میں بن جائے تربت تربت یا اللہ، تو مطلب اس طرح کی بیماریوں کو اشارے اور کنائے میں بولنا، یہ مطلب جو ہے نا اس کی مثال دیتے ہوئے میرے آقا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ حضرت علا بن ہارون رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو میں بڑی احتیاط فرماتے ہیں، ان کے بغل